เรื่องผ้าป่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยคุณหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของบรรดาศิษย์ทั้งหลายท่านเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นนาบุญที่ประเสริฐและบริสุทธิ์สะอาดด้วยบารมีแห่งธรรมของท่านที่เปล่งประกายฉายรัศมีออกมาเป็นแสงนวลรอบองค์ท่านยามที่ได้กราบแทบเท้าพระชราผู้เป็นอริยสงฆ์พระอรหันต์วาจาสิทธิ์ความสุขและความอบอุ่นจะโอบคลุมตัวผู้กราบเป็นความเมตตาที่หาที่เปรียบมิได้ท่านเป็นผู้นำพาศิษยานุศิษย์ให้ได้ทำบุญสร้างบารมีไว้ให้เป็นของของตนร่วมกับท่านอันจะเป็นเสบียงสะสมไว้เนื้อภพภูมิข้างหน้าซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะได้อาศัยเสบียงนี้เป็นต้นทุนของบุญบารมีไว้มากน้อยตามแต่ที่จะได้กระทำมาในภพชาติต่อๆไปจะได้เป็นภพชาติที่สมบูรณ์ไม่ลำบากยากเข็ญงานบุญใดๆที่หลวงตาท่านพาทำเพื่อแบ่งบุญสู่เหล่าลูกศิษย์ไม่เคยมีการออกใบฎีกามีเพียงการออกประกาศให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้รับทราบด้วยตัวท่านเองทุกเช้าที่มีการเทศและในโอกาสอื่นๆที่เหมาะสมจากนั้นก็เป็นการบอกต่อๆกันจากปากสู่ปากไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยชาติเพื่อระดมทองคำค้ำจุนคลังหลวงของชาติการสงเคราะห์ทั่วไปที่หน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนงบประมาณได้มากราบขอความอนุเคราะห์จากท่านในการก่อสร้างสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมเงินทำบุญมากมายที่ได้รับท่านไม่เคยนำมาใช้เพื่อบำรุงความสุขสะดวกสบายส่วนตัวของท่านเลยท่านยังคงเป็นพระชราผู้มีจิตใจเข้มแข็งอดทนสันโดษในความเป็นอยู่เช่นแม่ทัพใหญ่ที่นำทัพเข้าต่อสู้กองทัพกิเลสท่านเคยเป็นพระที่ใช้สอยกินอยู่น้อยอย่างไรทุกวันนี้ท่านก็ยังคงเป็นอยู่ในสภาพนั้นอาสนะกระบอกหรือโจกใส่น้ำและแม้จนจานพลาสติกใส่หมากกระโถนน้ำหมากของท่านก็ยังคงเป็นของเดิมที่ใช้มานานแสนนานแล้วไม่ได้มีบริขารใดที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยในทางโภคทรัพย์แต่อย่างใดท่านเป็นพระหลวงตาที่จนที่สุดแต่ความเมตตาของท่านยิ่งใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้หมดพวกเราลูกศิษย์ไม่ได้ยกย่ององค์หลวงตาเกินเลยไปกว่าความเป็นจริงในการที่ท่านได้ให้ความเมตตาแก่โลกนั้นท่านไม่เคยมีคณะทำงานคอยกลั่นกรองเรื่องที่ทยอยเข้ามาถึงท่านท่านจะพิจารณาทุกเรื่องด้วยองค์ท่านเองเรื่องใดที่ท่านเห็นว่าสมควรก็คือท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถ่องแท้แล้วด้วยญาณวิถีของท่านที่ส่องทะลุทุกเรื่องได้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถปิดบังท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองคำค้ำจุนชาติที่เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2540ที่คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าทำไมท่านจึงต้องทำบางกติติงว่าหลวงตามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกับเรื่องเงินทองของประเทศชาติอันไม่ใช่กิจของสงฆ์เรื่องทองคำที่ท่านรณรงค์ขอบริจาคเข้าคลังหลวงจนถึงขณะนี้ได้เกือบครบ12ตันแล้วขาดอยู่เพียงไม่กี่กิโลกรัมหรือเมื่อผู้มีอำนาจในรัฐบาลคณะก่อนๆพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราเพื่อนำทรัพย์สินของพวกเราที่หลวงตาพาดำเนินจนสามารถสะสมได้มากมายในท้องพระคลังออกไปลงทุนกับกองทุนต่างประเทศเพื่อหาดอกผลจากการลงทุนซึ่งต่างก็พากันฝันหวานหวังผลกำไรงามจากการลงทุนแต่ต่อมาไม่นานเหตุล่มสลายทางการเงินของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็สะเทือนโลกไปทั้งใบจากเหตุระบบทุนนิยมสุดโต่งที่หมดพลังมีใครรู้บ้างไหมว่าในกรณีวิกฤตช่อชนเหล่านี้หลวงตาท่านได้ออกตัวมาปกป้องได้อย่างไรและเหตุใดท่านต้องทำแนวหน้าหลายคนที่เป็นศิษย์ของหลวงตาต้องออกโรงทุ่มทั้งกายและกำลังใจทำงานกันสุดชีวิตด้วยมือเปล่าด้วยพลังศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ท่านภารกิจเพื่อชาตินี้จึงสำเร็จลุล่วงปกป้องสมบัติของชาติได้โดยเรียบร้อย ปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังคงมีทองคำและเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในคลังหลวงค้ำจุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติสมดังปฏิฐานขององค์หลวงตาและคนไทยทั้งชาตินี่คือผลจากการพิจารณาด้วยญาณวิถีของหลวงตาที่ห่วงใยใส่ใจต่อทุกสุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาเพื่อให้ชาติรอดพ้นจากความพินาศหายนะที่คนไทยด้วยกันเองเกือบจะครอบงำชักนำจากต่างประเทศเข้ามาและที่เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลกรรมที่เกิดตรงและร้ายแรงแก่ประเทศมหาอำนาจต้นตำรับเหล่านั้นเองแต่ในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ถึงอย่างไรก็ต้องมีผลกระทบไปสู่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะโลกทั้งโลกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวโยงลากไปด้วยกันในการสงเคราะห์โลกความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนเป็นเรื่องที่หลวงตามหาบัวท่านเมตตาเป็นอันดับแรกท่านไม่อยากให้คนป่วยไข้ทั้งหลายต้องถูกทอดทิ้งเนื่องจากเหตุที่ว่าโรงพยาบาลรองรับคนไข้ได้ไม่พอผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนคนไข้ท่านได้ทุ่มเทเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับโรงพยาบาลทั้งหลายทุกจังหวัดทั่วประเทศและแผ่ขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและชนกลุ่มน้อยที่เดือดร้อนตามตะเข็บชายแดนท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ไปทั่วทุกแห่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลที่ท่านได้เมตตาช่วยเหลือมาโดยตลอดเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่โตกว้างขวางผู้คนหลั่งไหลเข้ามารับการรักษาอย่างเนืองแน่นจนอาคารและห้องพักคนไข้อุปกรณ์และสาธารณูปโภคไม่พอเพียงกับจำนวนคนไข้จนต้องเดือดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ไม่มีทางที่จะไปพึ่งพางบประมาณของรัฐจากแหล่งใดและได้รับเงินสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะดำเนินการครั้นจะรองบประมาณจากรัฐก็ดูจะไม่มีความหวังคนไข้จะล้มตายลงไปมากมายผู้เกี่ยวข้องต่างเฝ้าดูสถานการณ์ด้วยความรันทดหดหู่ที่เห็นชีวิตผู้คนในอุดรล้มตายลงราวกับผักปลาในตลาดที่ขาดการดูแลผู้บริหารจึงต่างมุ่งหน้าเข้าวัดหลวงตาปรึกษาหารือกับพระในวัดเพื่อหาทางออกจากการพูดคุยปรึกษากันได้ลงความเห็นว่าไม่สมควรที่จะไปรบกวนองค์หลวงตาแต่ควรจะตั้งกองพระป่าจำนวน 84,000 กองขึ้นกองละ 2,000 บาทซึ่งก็คงไม่หนักจนเกินไปน่าจะได้เงิน168ล้านบาทได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องไปรบกวนขอเงินจากหลวงตาจึงนำความไปกราบเรียนท่านท่านรับไว้และเป็นองค์ผู้นำในการทำงานบุญใหญ่ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมบุญเป็นมหากุศลกับท่านและทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นการทำบุญที่สำคัญขององค์หลวงตาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านตลอดปี2552และยังเป็นการฉลองครบ8รอบในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2552ด้วยหลวงตามหาบัวท่านได้ตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนดังคำเทศของท่านเมื่อวันที่6ธันวาคม2551ณวัดป่าบ้านตาดว่าโรงพยาบาลอุดรธานี115ล้านบาทนี่เราเป็นหัวหน้านะนี่เห็นความจำเป็นของคนไข้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักอยู่เราก็เลยเป็นหัวหน้าสร้างตึกโรงพยาบาล8ชั้นอ้าวพี่น้องทั้งหลายให้พากันช่วยนะหลวงตาเป็นหัวหน้าสร้างตึกโรงพยาบาล8ชั้นที่อุดรเพียง2วันเท่านั้นหลังจากที่ท่านประกาศให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายทราบท่านได้เทศอีกครั้งในวันที่8ธันวาคม2551หลังจากท่านได้เมตตาพิจารณาถึงความต้องการในอนาคตที่จะต้องมีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างมากมายจึงพิจารณาให้เพิ่มความสูงของอาคารขึ้นอีก2ชั้นเป็น10ชั้น2ชั้นบนสุดซึ่งเป็นชั้นของสงฆ์อาพาธจึงยกขึ้นไปเป็นชั้นที่9และชั้นที่10ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อรวมทั้งอุปกรณ์แล้วก็เป็นเงิน200ล้านบาท หลวงตาได้กล่าวไว้ว่าเราก็มาดำริตอนเย็นนี้ละเราได้ดำริทบทวนเรื่องของตึกโรงพยาบาล8ชั้นเป็นเรื่องเขาดำริเขาออกทั่วไปแล้วว่าเป็นความเห็นชอบสำหรับผู้ใหญ่ทั่วหน้ากันตึกสูงพอสมควรนะ8ชั้นเราก็คิดว่าจะทำทั้งทีอยากได้10ชั้นเขาทำนี้แล้วแก้ไขได้อย่างไรมันต้องได้ขึ้นอยู่เรื่อยๆล่ะเวลาขึ้นนี่8ชั้นยังขยับใส่สัก10ชั้นก็พอดี2ชั้นข้างบนนั้นให้เป็นฝ่ายพระแต่ก่อน8ชั้น2ชั้นข้างบนเป็นฝ่ายพระนอกนั้นเป็นคฤหัสถ์ทีนี้เมื่อเป็น10ชั้นแล้ว2ชั้นข้างบนให้เป็นพระ8ชั้นข้างล่างให้เป็นฝ่ายคฤหัสถ์กำลังจะปรึกษาหารือนี่มันก็จวนจะถึง10ชั้นแล้วถ้าควรจะได้10ชั้นหากไม่มีอะไรขัดข้องสำหรับสถานที่ในห้องนะเราก็อย่าปรึกษาเอา10ชั้นให้แล้วตกลงกับใครบอกว่าหลวงตาเห็นด้วยถ้าเพิ่มอีก2ชั้นเป็น10ชั้นแล้วจะเหมาะหลวงตาได้ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าท่านเป็นหัวหน้าสร้างตึกของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็น10ชั้นด้วยญาณทิพย์ของท่านได้เห็นถึงความเดือดร้อนท่านได้เมตตาแผ่บุญกับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยสร้างกุศลบารมีให้กับตัวเองเพราะแต่ละภพที่เราจะต้องไปผจญหลังจากละภพนี้ไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละชีวิตไม่ได้เกิดมาภพชาติเดียวและหมดสิ้นดับศูนย์ยังจะต้องเวียนว่ายตายและเกิดใหม่อีกเป็นร้อยเป็นพันชาติหากแต่เรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านจะช่วยเหล่าลูกศิษย์ให้เข้าถึงธรรมอันเป็นการย่นภพย่นชาติได้องค์หลวงตาท่านเป็นกลองบุญใบใหญ่ที่ส่งเสียงดังไปถึง3แดนโลกธาตุเปิดนรกเปิดสวรรค์ให้มีส่วนมารับบุญกุศลที่พวกเราได้ขวนขวายทำตามท่านเป็นทุนทรัพย์มหาบุญมหากุศลของเราเองหลวงตาท่านชรามากแล้วครับท่านบอกกับผมและศิษย์ทั้งหลายว่าจิตของเราใสสว่างเต็มที่ยกเว้นสังขารที่เสื่อมไปตามอายุไขฉะนั้นอย่าให้เวลาผ่านไปโดยความประมาทว่าบุญเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้เมื่อไรทำก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ค่อยทำก็แล้วกันแล้วใครจะเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกให้เราล่ะครับหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่คิดจะทำอะไรในเมื่อบุญมากองอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงแค่เอื้อมมือไปแตะนิดเดียวเท่านั้นก็จะย่นภพย่นชาติได้เมื่อใจเป็นมหากุศลและอย่าหาว่าไม่บอกนะครับเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วรีบขวนขวายเข้าเถอะและไม่ต้องลำบากใจด้วยในการทำบุญ10บาท20บาทก็ได้ตามกำลังตามศรัทธาของท่านจะเป็นอริยทรัพย์ที่ตามติดไปกับท่านทุกภพทุกชาติไม่ต้องรอว่าหลวงตาจะลงมากรุงเทพเมื่อไหร่ท่านชรามากแล้วเราค่อยๆถวายปัจจัยให้ท่านก็ได้ส่งเงินทำบุญโดยการซื้อแคชเชียร์เช็คหรือทำธนานัดถวายก็ได้และส่งไปทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41000อย่าลืมติดสแตมป์ไปด้วยเดี๋ยวบุญจะตกหล่นไม่ครบตามเจตนาขออนุโมทนาในมหาบุญมหากุศลด้วยครับบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ